رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر دکھائی گئی، اس سے کیا تصویر کھچوانے کا جواز نکلتا ہے؟ علماء کا اس میں موقف آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو روایت ہے ترمذی کی اور جو میں نے مسلم کی روایت بیان کی، ترمذی کے الفاظ یہ ہیں، جاء بصورتها، ان کی تصویر لے کے آئے، کیسے تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی، لیکن اس سے یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا پہلو تھا، اس سے ہم یہ جواز نہیں لے سکتے کہ ہم اپنی تصویر سے کھچوائیں۔ اگر دین کی ضرورت، دعوت کی ضرورت، تعلیم کی ضرورت ہے، یا ایسے دینی پہلو جو تصویر کے بغیر نہیں ممکن ہو سکتے، تو وہاں اتروانے میں علماء نے اس لیے اجازت دی، آپ حج کرنا چاہتے ہیں بغیر پاسپورٹ کے نہیں جا سکتے، آپ کو اتروا نہیں ہے، آپ آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، آپ کو اتروانی ہی پڑے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو لایا ہوا ہے، انسان کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن جب انسان کی موت واقع ہو رہی ہو تو اس کو حرام کھانا بھی جائز ہوتا ہے، مردار بھی کھا لے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ تو دین انسان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر اس وقت سوشل میڈیا یہ چینلز بنے ہوئے ہیں، اگر آپ اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے، صحیح دین نہیں پہنچاتے، تو یہ غیر مسلم یا ایسے لوگ جو دین کے مخالف، ان کے ہاتھ میں رہے گا اور آپ کا دین کا نقصان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب نیٹ پہ جاتے ہیں، islam.com پہ پہنچتے ہیں، تو آپ کو وہاں وہ اسلام ملتا ہے جو مسخ شدہ ہے، جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ دین وہ ہے جس کو کتاب و سنت کا دین کہتے ہیں، اللہ کا قرآن اور اس کے پیارے نبی اور اس کے محبوب کا فرمان، یہ ہے دین۔ میری اور آپ کی رائے یہ دین نہیں بن سکتا، یہ اس وقت دین بنے گا جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بات کریں گے۔